سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. بعدكم حمدي الله تبارك وتعالى نكمتكي صلاة وسلام صلى الله عليه وسلم. Tumekutana tena katika hii lika, ikiwa ni majilisi yetu ya pili katika risala hii na mwendelezo wa darasa zetu katika hii risala Aliya ibn Abi Daud. Allah mlipe kheri al-akh Abu Suhaib katika hizi nasaha chache, yarhamukallah, alizozitoa نصاحة الله نبهنا عن أصل عظيم من أصول هذه الدعوة السلفية. أمتكم مشى لم تزلوا ناقم السنج الكبوى يقول السنج هي دعوة سلفية. نا السنج هو نسيسي kuimarika na kuthibiti katika dawa salafia, ya kutojiweka karibu na watu wa bid'a na kujiweka mbali na watu wa bid'a. Na ulama wamelizungumza hilo jambo la kuwapenda watu wa bid'a, na hili lina asili katika Qur'an na Sunna. Allah tabarak wa ta'ala anasema: إذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يتكفون وات وباو كزياو نكوية كتك كتاب جاء الله بلا علم، أو أنا علم لكني ومتمنيه ولتفسير آية الله وتكبيره لكم تمنيه نفسه نوات الله ونجيه كتك آية الله وهوى لما تمنيه ونبتوشه. بس الله كسير فأعرض عنه بس ويبك لكام بلناه. وإما ينسينك الشيطان وين الشيطان كفساوليشا ukakanao bila kujua na ukaghafilika. Basi Allah anasema fala taq'ud ba'da dhikra, basi usikae tena baada ya kuwa umekumbushwa. Ma'al qawmi dhalimin, na watu waliodhulumu nafsi zao. Kwa hiyo ukishakumbushwa kwamba yule mtu unayekaa naye unashauri naye amepinda, ni adui wa da'wa, na wewe unatakiwa muamini ndugu yako salafi aliyekukumbusha na uwe mbali nao. Allah anasema waqad nazzala alaykum fil kitab, katika surati An-Nisa Allah ameteremsha kwa nini katika Qur'an, an idha sami'tum ayati Allah, ya kwamba mtakaposikia aya za Allah na dalili maneno ya Allah, maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, yukfaru biha wa yustahza'u biha, zikikufuliwa na zikikejeliwa, watu wanaozikejeli, basi Allah anasema fa'ridu anhu, kuwa mbali nao, waepuke. Anasema hata yahudhu fi hadithi ghairi, mpaka watakaporudi wakaingia katika mazungumzo yasiyokuwa hayo yao ya upotoshaji. Innaka idha mithluhum, ukikaa nao basi utakuwa mfano wao, utakuwa kama wao. Kwa hiyo hili lina asili katika Qur'an. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Allah akamwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsak, ay ahbis nafsak, ifunge nafsi yako na isubirishe nafsi yako, pamoja na watu wanaomuomba Allah tabaraka wa taala, wanaomwabudu Allah tabaraka wa taala. Wala ta'du aynaka anhum, usitoe macho yako kwao, watu wa kheri, watu wa dini. Turidu zinata alhayati dunia, kwa sababu ya kutaka maisha ya dunia. Kwa hizi aya ni msingi katika kuwaepuka na kukaa mbali na tu bid'a. Na hii aya ukirudi katika Fathul Qadir ya Ash-Shawkani, ameelezea maneno mazuri sana katika msingi huu. Ni bora watu kurejea. Al-Imam Al-Sheikh Al-Dhufayl Khalid ibn Bahr, na huyu shekhe alikuja Tanzania, asili ya Kuwait, katika mashekhe wa kisalafi, naona akafanya dawa. Ana kitabu maarufu sana, kile kitabu ni muhimu sana katika mlango huu, amekiita Ijma'ul Ulama ala alhajri wa tahdhir min ahli alahwa, makubaliano ya maulama juu ya kuwahama na kuwatahadharisha watu wa bid'a. Ametaja akwali za wanachuoni. Kwa hiyo kitabu hiki ukiwa nacho ni kitabu muhimu sana. Ni kitabu kila nikikisoma nikamaliza na kianza upya, nikisoma namaliza anza upya, kwa sababu Sheikh amefanya kazi kubwa sana. Naam. Kwa hiyo Allah mlipe al-akhadha Suhail kwa hizi nasaha nzuri sana, na tunamwomba Allah atujalie ziwe katika matendo yetu na tuweze kuzifanyia kazi. Barakallahu fikum. Tuendelea. Anasema Ibn Abi Daud rahimahullahu ta'ala katika hii manzuma, manzuma yake Haiya, katika beti ya 10 tunaanzia, wa qad yunkiru al-jahmiyyu aydan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadhi tanfahu. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل ينتنفح. أنا زمزي مسألة من ديني أبا. وقد ينكر الجهمي قد للتحقيق كما في قد قامت الصلاة. يقول حقيقة نموين يكوبينجا الجهمي مفواس وجهم. Mfuasi wa Jahm ibn Safwan, mfuasi wa Jahm katika bid'a yake, ni mwenye kufanya nini? Ni mwenye kupinga na kukanusha aidan pia yaminahu, sifa ya mkono wa Allah tabarak wa taala. Jahmi ni mwenye kupinga sifa ya mkono wa Allah tabarak wa taala. Wa kilta yadayhi, na yote mikono yake Allah miwili, bilfawadhili ay bilataa wanniam, kwa kutoa. Tanfahu ni yenye kutoa, mikono miwili yote ya Allah ni yenye kutoa na na ni yenye kuruzuku na kutoa na kuwaruzuku na kuwapa neema waja wake Allah tabaraka taala. Beti hii inathibitisha masala muhimu sana katika masala yanayothibitishwa na ahli sunna wal jamaa, kwamba Allah ana sifa ya mkono. Allah ana mikono miwili, na mikono yote ya kulia kama walivyosema ahli ilm, kwamba Allah ana mikono miwili, na mikono miwili yote ni ya nani? Ni ya kulia. Na mikono ya Allah si kama mikono ya viumbe, na Allah ametukuka na hilo. Unaona, na tukisema hivi haina maana kwamba tumemfananisha, la. Sisi tunathibitisha kwa Allah kile alichokithibitisha mwenyewe, au alichokithibitisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kwa hiyo, wa qad yunkiru, kwa hakika ni mwenye kupinga na kukataa, na hii ndio sifa yao wafuasi wa aljami, aljami ai at-tabi'u li Jahm ibn Safwan ala bid'atihi, mfuasi wa Jahm ibn Safwan juu ya nini? Juu ya bid'a yake. Yaminahu ayyadahu al-yumna, ni mwenye kupinga mkono wake wa kulia, kwamba Allah ana mkono wa kulia, wa kilta yadayhi, na yote mikono yake Allah, yani imethibiti kwamba Allah ana mikono miwili, na mikono miwili yote ni ya kulia. Bil fawadhi, mikono hiyo miwili ya Allah, bil ayi bil ata wa ni'am, kwa kutoa, tanfahu, ni yeye kutoa. Kwa sababu Mayahudi walidai kwamba mikono ya Allah imekunjwa, haitoi. Waqalat al-yahud yadullahi maghlula, mikono ya Allah imefanya nini? Imekunjwa, yani haitoi, bakhili. Ta'ala Allahu an dhalik, Allah akasema ghullat aydihim, bali wao mikono yao ndio imekunjwa. Bali yadahu mabsuta tan, bali mikono ya Allah tabarak wa ta'ala ni yenye kukunjuliwa, ni yenye kutoa. Kwa hiyo ndio akasema wa kilta yadayhi, na mikono yote ya Allah tabarak wa ta'ala, bil fawadhi ay bil ata wa ni'am, tanfahu ay tu'ti al khalq wa tamudduhum. Kwa hiyo mikono miwili ya Allah tabarak wa ta'ala kwa kutoa, yale aliyokuwa nayo Allah ni yenye kutoa. Kwa hiyo anathibitisha masala hayo. Kwa hiyo mtume ahlu ya ikhwan, fa ahli sunna yuthbituna lillahi yadaini kalimatain, ahli sunna wanathibitisha kwa Allah mikono miwili mitukufu, mumtaliataini bin ni'am wal ata, mikono yake Allah imejaa kutoa na neema mbalimbali. Umeelewa? Kwa hiyo masala hayo yako hivyo. Kisha akasema, imeeleweka hiyo, wa qul yanzilul jabbaru fi kulli laylatin bila kayfin jalla al wahidul mutamaddah. Hata ukisema al mutamaddih, unaona hizi ni ikhtilafu nusakh, kuna baadhi ya ikhtilafu nyingine hazidhuru na nyingine zinadhuru. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli laylatin bila kayfin jalla al wahidul mutamaddih au al-mutamaddah. Wa qul, na hapa nazungumzia sasa masala mengine katika beti ile, masala mengine hapa, masala mengine. Wa qul ay qul ya sahib as-sunna, sema ewe mtu wa sunna, ewe salafi, yanzilu al-jabbar, ni mwenye kushuka Allah, anashuka Allah tabarak wa ta'ala. Al-jabbar huwa Allah, wahuwa ismun min asmaihi tabarak wa ta'ala, ni jina katika majina ya nani? Ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo sema ni mwenye kushuka Allah, fi kulli laylati ay yanzilu Allah ila samai dunya, Allah ni mwenye kushuka katika mbingu ya dunia, fi kulli laylatin, katika kila usiku, kila usiku, bila kaifin, bila namna, bila kuthibitisha namna. Tunalithibitisha hilo, bila kuthibitisha namna ya ushukaji, kwamba Allah anashuka hivi. Sisi tunasema, tunasema kama walivyosema at-tirazul awwal, kama walivyosema at-tirazul awwal, ya kwamba wema waliotangulia, kwamba Allah anashuka ikibaki theluthi ya mwisho ya usiku, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, anashuka nani? Allah tabarak wa ta'ala katika mbingu ya dunia anashuka. Anashuka vipi? Amiruha kama jaat bila kaif, mera tunaithibitisha kama ilivyokuja bila kuweka namna, kwamba Allah anashuka hivi, wala hilo sio kazi yake. Jalla alwahid an bila kaif la nadri kaifiyat an-nuzul, hatujui namna ya kushuka kwa Allah tabarak wa ta'ala. Jalla, ametukuka Allah. Jalla ay ta'azam qadruhu, nafasi yake imekuwa kubwa Allah. Allah ametukuka na sifa ambazo zina mapungufu. Alwahidu ay almutafarrid, Allah ambaye amepwekeka, bisifatil kamal, kwa sifa za ukamilifu. Jalla alwahid, ametukuka Allah ambaye ni mwenye kupwekeka, kwa sifa ya za nini? Za ukamilifu. Almutamaddihu, mwenye kusifika kwa sifa njema na zilizokamilika. almuttasifu bisifati almadhi walkamal, aliyesifika kwa sifa zilizokuwa nzuri na zenye ukamilifu. Kwa hiyo alhasi kwamba beti hii inathibitisha masala muhimu sana na katika sifa za Allah tabaraka wa taala, nayo ilifanya nini? Ni kushuka, kwamba Allah anashuka ikibakia theluthi ya nini, ya usiku. Fahimtum ya ikhwan? Na ushukaji wake na ushuka Allah yaliku bijalalihi, unaendana na nini? Na utukufu wake. Tunaenda ila tabaqi dunya yamunu bifadlihi fatufraju abwabu samai wa tuftahu. Ila tabaqi dunya yamunu bifadlihi fatufraju abwabu samai wa tuftahu. Hii beti ina mafungamano na iliyotangulia. Anasema ila tabaqi dunya, anashuka Allah katika mbingu ya dunia. Tabaqu dunya, atabaq alghita ni kifuniko, yani kana kwamba mbingu ya dunia ina mbingu yenye kufunika dunia, ambayo ndio mbingu hiyo ya dunia. Wasamau ghita'un lil-ardh, na mbingu ndio kifuniko kinachofunika nini? Ardhi. Umeelewa? Wa kullu sama'in ghita'un lis-samaa, kila mbingu ni kifuniko cha mbingu nyingine, kwa sababu ziko saba na zenyewe. Umeona? Kwa hiyo maana yake yanzilu ila tabaqil adna min as-samawati, Allah anashuka mpaka kwenye mbingu ya chini ambayo imekaribia na nini? Na ardhi. Umeelewa ikhwan? Kwa sababu mbingu ziko ngapi? Ziko saba. Kwa hiyo ila tabaqi dunya, anashuka mpaka kwenye mbingu ya wapi? Ya dunia. Ya munnu bifadlihi, anaanza kuzitangaza fadhila zake. Ya munnu, anazitangaza na anazisema. Bifadlihi, fadhila zake. Alman huwa albadhlu walata, ni kutoa kwa wingi bila kujali, na kutoa. Menelewa ikhwa? Fayakul Allah tabaraka wa ta'ala kija katika mbingu ya dunia, anasema hal min sa'ilin fa'uti, hivi kuna mwenye kuomba ili nimpe? Anatangaza fadhila zake za bure kabisa. Je, kuna mwenye kuomba ili apewe? Yamunu bifadlihi, anatangaza nini? Fadhila zake na neema alizokuwa nazo Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha nasema fatufraju abwabu sana, hapo sasa zinachanishwa milango ya mbingu. Milango ya mbingu inafanyaje? Inachanishwa, inawekwa wazi. Watuftahu, na inafunguliwa. Inafunguliwa milango ya mbingu na inawekwa wazi. Kwa nini inafunguliwa? Ili iweje? Lilijaba, ili watu waweze kuijibiwa na kuitikiwa, ili mwenye kuomba moja kwa moja maombi yake yakubaliwe na yaitikiwe. Nielewa ikhwa? Kwa hiyo milango inafunguliwa na inaachanishwa, ili watu waweze kukubaliwa maombi yao, na ni fursa adhima ambayo Allah tabaraka wa taala amewajalia waja wake. Kila siku ni fursa hii. Wengi tunakuwa ni wenye kulala wakati huo na tunakoroma. Allah anasema kuna mwenye kuomba ili nimpe. Sisi tuko tunaota huko mambo mengine, khalas. Lakini fursa kama hizo itakuwa tuzitumie. Tunamwomba Allah atupe, atusaidie katika hili. Imethibiti katika hadithi ya Abi Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema yanzilu rabbuna, anashuka mola wetu, kulla lailatin, kila usiku, ila samai dunia, mpaka kwenye nini? Mbingu ya dunia. Hina yabqa thuluthu al-layli al-akhir, pindi inapobakia theluthi ya mwisho ya usiku. Yaqulu, Allah anaanza kunadi na kusema man yad'uni fa astajiba lah, nani ananiomba ili nimwitikie? Nani ananiita ili nimwitikie? man yas'aluni fa'utiya, nani ananiomba ili nimpe, man yastaghfiruni fa'ughfir lah, nani ananiomba msamaha ili nimsamehe. Kwa hiyo hiyo imethibiti katika hadithi hiyo. Naam, beti inayofuata yaqulu ala mustaghfiri yalqa ghafira wa mustamnihin, katika kitabu hiyo mustamnihin wa mustamnihin khayran wa rizqan fayumnahu. Yaqulu ala mustaghfiri yalqa ghafira wa mustamnihin khayran wa mustamnihin khayran wa rizqan fayumnahu. Yaqulu ala mustaghfiri yalqa ghafira, au hii pia ina mafungamano na iliyotangulia. Bado masala ndio yale yale yanayozungumzwa ya kuhusu kushuka kwa Allah tabaraka wataala. Allah akishashuka katika mbingu ya dunia, yaqul anasema, ay Allah anasema, Allah tabaraka wataala indama yanzil ila samai dunia, pindi anaposhuka katika mbingu ya dunia, ala mustaghfirun. Unaona ala adatu tahdhir wa tanbih, ni ada, ni chombo ambacho kinatumika, ni herufi inayotumika wakati mwingine katika kuhimiza na kuzindua. Umeona na kuhamasisha. Fa yaqul anasema Allah, ala mustaghfirun, hivi hakuna mwenye kuomba? Nani mwenye kuomba? Ala manake tanabbahu lima sayqal, weni makini na ile itakalozungumzwa. Fahuwa yahudhu ala listighfar wa listillah. Ala mustaghfiru, hivi hakuna muombaji? Nani mwenye kuomba, mwenye kutafuta msamaha? Yalqa ghafira, ili akutane na mwenye kusamehe. Nani mwenye kutaka msamaha? Mustaghfir, mwenye kutafuta msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Yalqa ghafira, ili akutane na mwenye kusamehe, ambaye ni nani? Ni Allah. Allah anazungumza hayo pindi anaposhuka katika mbingu ya dunia. Wa mustamnihin khaira, ni nani mwenye kutafuta khair, mwenye kuomba khair? Mustamnih aima yatlubu al-manh wa huwa al-ata, nani anatafuta kupewa? Wa mustamnihin khaira, ni nani anayetafuta, anayeomba kupewa khairi? Wa rizqa, na kupewa riziki. Fayumnahu, ili apewe. Nani? Allah na nani? Wa mustamnihin khaira, ni nani mwenye kutafuta na kuomba kupewa kheri, kheri ya dunia na kheri ya akhera, kheri zote. Wa rizqa, na mwenye kuomba kupewa riziki. Fayumnahu, ili afadhiliwe kwa apewe. Man yaqlubu al-manh wa huwa al-ata, ay yas'alu Allah al-khayra wa al-rizq, nani mwenye kumwomba Allah khairi na rizqi? Mnaelewa ikhwa? Hii imechukuliwa kutoka man yas'aluni fa'utiya, fayumnahu ay fayamnahu Allah hajatahu wa yu'tihi mas'alatahu, ili Allah tabarak wa ta'ala aweze kumpa na kumondolea shida zake na ampe kila alichokiomba. Wa mustamnihin khaira, na mwenye kutafuta kupewa kheri. Wa rizqa, na rizqi. Fayumnahu, ili afanye nini? Kwa ili apewe. Kwa hiyo hayo ndio yale yanayosemwa na Allah tabaraka wa taala pindi anaposhuka. Rawa dhaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadhabuhum wa kubbihu. Anaendelea kusema Ibn Abi Daud, rawa dhaka qaumun la yuraddu hadithuhum ala khaba qaumun kadhabuhum wa kubbihu. Rawa dhaka, wameyapokea hayo yote yaliyotangulia, hasa hasa tuliyomaliza kuyasema. Wameyapokea hayo tuliyoyasema katika kuthibitisha sifa hizo za Allah tabarak wa taala. Qaumun, watu. Wahumu sahaba, qaumun ni watu. Wahumu sahaba, wa man rawa anhum min athiqat athbat, nao ni masahaba, na waliopokea kutoka kwao masahaba katika watu ambao ni madhubuti, ni waaminifu, ni waadilifu katika kupokea habari. Kwa hiyo nasema hizo hayo tu yasema, wameyapokea watu ambao la yuraddu hadithuhum, hairejeshi hadithi yao. Unielewa kwa? Hairejeshi hadithi yao, wala mazungumzo yao haya, maneno yao hayafai kurejeshwa. Kwa nini? Ni annahum huwatun thiqatul athbat, kwa sababu ni wapokezi madhubuti waaminifu waadilifu, wana sifa za kukubaliwa mazungumzo yao. Kwa hiyo katika maswahaba na wengineo, ala basi tambueni, khaba qaumun, wamepata hasara watu ambao kadhabuhum, wamewakadhibisha, wamewakadhibisha maswahaba, wamewakadhibisha watu wema waliopokea maneno na habari na hadithi zinazothibitisha sifa za nani, za Allah tabaraka wa taala. Khaba qaumun ay khasira alladhina kadhabu haula'i ruwat al-athbat, wamepata hasara watu ambao wamewakadhibisha hao wapokezi ambao wa nifiqat, waaminifu lakini waadilifu, wana dhabti ambazo ni nzuri, alafu wewe unakuja na wakadhibisha watu hao, basi utakuwa umekula hasara. Wakubihu, lakini pia wamekuwa watu wabaya kwa sababu hiyo, na wamefanywa kuwa ni watu waovu kwa sababu ya kukadhibisha nini, wamekula hasara, lakini pia wamekuwa waovu kwa sababu ya kukadhibisha dalili ambazo zimepokelewa na watu ambao ni thiqat athbat katika maswahaba na matabi na wengineo. Maendeleo yako. Kwa hiyo hadithi, maneno haya yamepokelewa na wema waliotangulia ambao hawana sifa za kukataliwa, na yote haya yamekuja katika hadithi ambayo ni mutawati, hadithi ambayo ni mutawati. Maendeleo yako, ambayo yenyewe hakuna shaka juu ya kudhibiti kwake, ni hadithi ambayo wameipokea watu wengi ambao bila shaka idadi yao inazuia wao kuwa wamekubaliana katika kuongopa na kusema uongo. Naam, hayo masala yameisha. Imeeleweka hiyo hiyo beti, rawa dhaka qaumun la yuraddu hadithu ala khaba qaumun kadhabuhum wa kubihu. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيران قدما ثم عثمان الأرجح. نكتك رواية إن يقول قدما نونا قدما لكن قدما. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيران قدما ثم عثمان الأرجح. Masala mengine kuhusiana aqida ahli sunna wal jamaa kuhusu masahaba wa nani wa mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema wa qul inna khayra an-nas, sema ewe mtu wa sunna, inna khayra an-nas, hakika mbora zaidi katika watu, ai afdalu an-nas wa azkahum ba'da muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mbora zaidi katika watu na mtukufu zaidi katika watu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, baada Muhammadin, baada nani, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wazirahu, ni mawaziri wawili wa nani, wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wazirahu, wazirahu ambaye anayokusudiwa hapa wa huma Abu Bakar wa Umar, ni Abu Bakar na nani, na Umar, wa huma wazirani lahu, na wao Abu Bakar na Umar ndio mawaziri wawili wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na makusudio au maana ya waziri, almustashirani lahu, wenye kumshauri, washauri wake, ni washauri wake, mundu bidayati da'wa, tangu alipoanza da'wa. Naona kwa katika da'wa lazima uwe na watu wa kushauriana nao. Menelewa, sio unatoka zako hapo umekunya zako mtuni zako umepata msikiti fulani pembeni, basi kwa sababu unakuta wewe ndio umeanzisha dawa pale au ndio umefufua ile dawa, ukawa hauna mshauri yoyote, wote unaona ni kunguru tu, sasa خلاص unakosa adabu. Katika vitu vya msingi katika dawa ni kuwa na adabu katika dawa. umeona kwa ilikuwa na adabu katika dawa, kujua kabisa kwamba hawa naozungumza nao kuna wengine wamezaa wazazi wangu, kuna wengine wadogo, kuna wengine wazazi. Kwa hiyo lazima uwe na akhlaqi zilizokuwa nzuri, na shura ni muhimu, na kushauriana na watu ili muweze kwenda. Umeelewa? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkamilifu zaidi wetu wake na watabia na nini, na alikuwa anapelekewa wahai, lakini pamoja na hivyo aliambiwa washawiruhum fil amr, washauri katika nini, katika mambo. Uwe na washauri, uwezi kwenda peke yake ukafika peke yako ukafika, lazima utakwama. Umeelewa? Kwa sio lazima uchukue rai zote, lakini kushauriana ili kufikia rai nzuri ni jambo baridi. Haina maana tusema rai katika Uislamu ni haramu kabisa, la. Rai zinazopingana na usahihi, hizo ndo hazifai. Ukaambiwa kwamba njia sahihi ndo hii, alafu nanganganiza rai zako, hilo ndo hazitakiwi. Ama ukaleta rai, mawazo, ushauri ambao ni mzuri kabisa unaotengeneza, jamani, markaz alhamdulillah, mimi wazo langu naona labda tutengeneze kitu fulani, tufanye kitu fulani, ni wazo, ni mawazo ambayo yanafanya nini, yanahitajika. Simenielewa kwa bila shaka markaz kama hii kusimama na kufanyaje, watu wamekaa wakashughulisha akili zao na fikra zao, tuwekeje markaz hapa, tujenge wapi, tujenge upande gani, haya yote yanatokana na mawazo yaliyokuwa mazuri. Si kama mawazo yote yanakataliwa, mawazo ambayo yanafanya kuwa ndo dalili, hata kama inaenda kinyume na dalili, hayo ndo hayafai. Kwa maana at-Tuhrai katika Lamiyat al-Ajab anasema asalatu ar-ra'yi salatni lada al-khatali wa hilyatu al-fadli zanatni lada al-atali majdi awwal majdi akhiran wa majdi awwal shara'u والشمس رد الضحى كالشمس في الطفل ما يعني بقى مش أصالة الرأي رأي يي رأي أمبايو لما دبوتي الرأي الأصيل رأي يي مسنج أمبايو هيني كنيو من أنيني نا دليل أصالتني يعني منين نميمي مني فابي لدى الخطالي pindi ambapo nimeelekea hatari fulani. Kwa hiyo al-hasu yamezungumza kusurai at-tuhurai. Kwa hiyo rai inatakiwa, na ili kupata rai nzuri ndo hekima ya kuwepo shura. Kwa nini watu wanashauriana? Ili kufikia rai ambazo ni sahihi itakayowasaidia katika kile wanachokikusudia. Fahimu tumia ikhwan. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na washauri Abu Bakar na nani? Na Umar na wengineo. Kwa hiyo wewe pia hata katika maisha yako, acha kuwa kwamba wewe ni dai, hata katika maisha yako lazima uwe na washauri. Umeelewa hiyo? Uwe na washauri wa kuweza kujiuliza, huenda kuna vitu hujaona. Na katika vitu ambavyo tunakumbushwa vijana katika kutengeneza akhlaqi na tabia, kujitahidi sana kuwa tunakaa na watu wazima kwa wakati mwingine. Nelewa ikhwa, mkikakaa vijana vijana sana sana tu peke yenu, mnakuwa na amsha amsha nyingi. Menelewa? Na mahala ambapo patakii kuamsha, mnaamsha, mnajikuta mkilala mnalazwa kabisa. Menelewa? Kwa sababu ya kwenda kwenda tu bila kuwa na washauri. Kwa hiyo kujitahidi kuwa na washauri katika mambo mengi, hasa hasa yale ya msingi. Barakallahu fikum. Naam. Kwa hiyo hawa ni washauri wake tangu ilipoanza da'wa. Lianna nusratahuma linnabii sallallahu alayhi wasallam qadima. Kwa sababu wao kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kwa zamani. Kwa hiyo walwaziri, waziri huwa almuaziru, almuayyidu, ni mtu anayempa nguvu. Almuaziru ni yule anayekupa nguvu ya maneno, anayekupa nguvu ya kimali, ya nguvu ya kawaida, huyu anaitwa waziri. Umeelewa? Walmu'in, na mtu mwenye msaidizi, asasa liwali am, anayemsaidia nani? Mtawala. Kwa anasema sema inna khayra an-nasi ba'da Muhammadin wazirahu, ni mawaziri wake wawili, wasaidizi wake wawili, Abubakar na nani, na Umar. Qudima ay qaddima, watangulizi hao, ij'aluhuma fi muqaddimati as-sahabati bit-tafdhil, waweke mbele ya masahaba katika ubora, thumma Uthman. Wakishatangulia wale wawili, kisha anafuatisha nani? Uthmanu al-arjahu, ambaye ni watatu katika ubora, katika kauli ambayo ina nguvu, japokuwa wametofautiana ahlul ilm kuhusu Uthmani na Ali. Je, anatangulia Uthmani ni watatu au Ali? Lakini kauli ambazo ni sahihi kabisa zilizokuja katika hadith na riwaya na athar za salafu salih kwamba watatu ni nani? Huwa ni Uthman. Tena hii khilafu baadaye ni kama vile haipo, kwa sababu imefanywa ni ijma, makubaliano ya ahli sunna wote, mmeelewa ikhwa, ni kumtanguliza Uthman juu ya nani? Juu ya Ali. Kwa hiyo maana akasema thumma Uthmanu al-arjah, anaashiria kwamba wujudu shay'in min al-khilaf, kuna kitu fulani kama ikhlaf katika hiyo, japokuwa khilafu hiyo haizingatii. Walaisa, anasema walaisa kullu khilafin jaa mu'tabar illa khilafun lahu haddun min an-nadhar, sio kila khilafu inayokuja inazingatiwa isipokuwa khilafu yenye nafasi katika dalili. Kuna wengine wamefanya ikhtilafu kuwa ni dalili. Vipi dalili ya hili? Wamesitafiana wanachuo. Dalili yako iko wapi? Ikhtalafa ulama. Wewe ikhtalafa ulama nini? Leta dalili. Walhasil, wamesitafiana wanachuo. Hiyo ni dalili ya kujikinga, hana dalili yoyote. Wamesitafiana wanachuo, nitajia wamesitafiana wapi na wapi. Huyu amesema kuna kauli ngapi? Kauli tatu, ya kwanza na ya pili, na kila moja ina dalili yake. Unatakiwa iwe hivyo, sio fi kaulani fi kaulani, dalili ya watu kutosoma na kufanya murajaa.